Ik heb mijn huis modern ingericht. Hoe heeft u uw huis ingericht? Vertel ook waarom u dat zo heeft gedaan.